अगर हम एक नज़र में देख लें तो चंद बातें अगर आप पॉइंट्स की सूरत में नोट करना चाहें। सबसे पहले हमने इस रुकू में बनी इसराइल के रवैयों पे बात की, क्या रवैये थे उनके, एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, दिल सख्त हो गए उनके, अल्लाह का कलाम सुनकर जानबूझकर तहरीफ कर रहे थे, धोखा दही करते थे यदि ईमान वालों के सामने ईमान का इजहार करते और अलहदगी में कुछ और बातें करते। फिर सातवां उनका रवैया था जहालत का, यानि किताब को नहीं जानते। आठवां था अल्लाह ताला से झूठी आरजुएं रखते थे। नौवां पॉइंट था ख्यालों की जन्नत में रहते थे, हर एक ने ख्याली जन्नत बना रखी थी और उसी के अंदर बसना चाहते थे। दसवां पॉइंट था अपने हाथों से किताबें लिखते और कहते कि ये अल्लाह की तरफ से हैं। अगला पॉइंट था किताब से दुनिया की कीमत लेते। फिर अगला रवैया क्या, ये समझते थे कि हम दोजख में नहीं जाएंगे और अल्लाह के बारे में ये कहते थे जो वो नहीं जानते। फिर दूसरा पॉइंट है इस रुकू में जो इसके बाद यानी मेन पॉइंट बनता है कि अल्लाह ताला ने कुछ गलत फहमियों का इजाला किया। कौन कौन सी, हयात बादल ममात, के मरने के बाद अल्लाह ताला जिंदा करेगा। बाद लोग समझते हैं ऐसा नहीं लेकिन ऐसा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने यहूद के ईमान लाने की गलत फहमी दूर की, यानी नबी सल्लम और को बताया कि लोग ईमान नहीं लाएंगे, और इसी तरह ये गलत फहमी कि हम आग में नहीं जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये झूठी इनका ख्याल है झूठा और अल्लाह ताला ने इनसे अहद नहीं ले लिया। फिर एक और गलत फहमी कि बुराइयां करने वाले छोड़ नहीं दिए जाएंगे बल्कि हर बुराई उसको अपने चक्कर में लेगी और ईमान वालों को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। हमसे कुछ रवैये तलब किए गए, वो कौन कौन से थे, अकल से काम लो, हाजिर और छुपे को रब जानता है। मुझे तो आज कर को पढ़ते हुए मेरा दिल बंद था अपने साथ, तीन दफ़ा अल्लाह ताला ने इस बात का एहसास दिलाया, देखो तुम्हारी बातें जाहिर कर दूंगा, अब तो अंदर को बदल लो, अब तो जाहिर और बातें एक जैसा कर लो। हम सब ने भी इन सब बातों से इंशाल्लाह अपने लिए यही नियत करनी है, अमल सवाले की कोशिश करनी है, बुराइयों से बचना है, दिलों के जंग को दूर करना है, अल्लाह की किताब का हक अदा करना है, कोशिश करनी है इसकी, और अनपढ़ नहीं रहना। अगर आज हम अल्लाह की किताब नहीं पढ़ेंगे तो हम भी उम्मी कहलाएंगे, चाहे दुनिया में हमारे पास रेंगुलर की डिग्रियाँ क्यों ना हों। किसी की नस्बतों से अपने आप को अल्लाह का लाडला नहीं कहलाना। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपनी रहमत करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत सुन लेते हैं ये आखिरी आयतों की।